Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lutego, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma mowy o płatnych studiach medycznych, mówi w Trójce minister zdrowia, komentując pomysł ministra nauki. Politycy z całego świata przyjeżdżają do Monachium. Tam zaczyna się doroczna konferencja bezpieczeństwa. W tym serwisie Trójki także o wyroku, który dziś ma usłyszeć siostra króla Hiszpanii i jej mąż. Minister zdrowia nie popiera pomysłu płatnych studiów medycznych. O takim pomyśle mówił kilka dni temu w Trójce minister nauki. Jarosław Gowin tłumaczył, że medycyna jest bardzo kosztowna, a lekarze po studiach na masową skalę wyjeżdżają za granicę i pytał, czy relatywnie ubogie polskie społeczeństwo ma wydawać co roku setki milionów, a nawet miliardów na kształcenie lekarzy dla dużo zamożniejszych Francuzów, Niemców czy Norwegów. Opłata za studia nie, mówił dziś na naszej antenie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, ale jego zdaniem można rozważyć pomysł stypendiów fundowanych. Było coś takiego jak stypendia fundowane. To był rodzaj takiej umowy. Niezależnie od tego, że studia są niepłatne, to można by na przykład ze studentem albo później specjalizującym się młodym lekarzem zawrzeć taką umowę dodatkową o tym, że mógłby być finansowany dodatkowo w tym czasie, kiedy się uczy, ale z zobowiązaniem do tego, że zostanie przez jakiś czas i będzie pracował w publicznym systemie polskiej służby zdrowia, żeby odpracować te dodatkowe środki. Jarosław Gowin mówił, że według jego koncepcji państwo fundowałoby 100% stypendia pokrywające koszt płatnych studiów medycznych. Potem lekarze musieliby je odpracować w Polsce. Gdyby zdecydowali się wyjechać za granicę, musieliby zwrócić koszt stypendium. Ponad 30 głów państw i szefów rządów, 50 ministrów spraw zagranicznych, 30 ministrów obrony, dyplomaci, eksperci, biznesmeni. W niemieckim Monachium rozpoczyna się doroczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu. Ważne będą też kuluarowe spotkania i dyskusje. Prezydent Andrzej Duda spotka się m.in. z prezydentami Ukrainy, Słowenii, Chorwacji i Bułgarii. Relacja Wojciecha Cygielskiego. Monachijska konferencja to jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu oraz polityce międzynarodowej. Co roku do stolicy Bawarii przyjeżdżają byli i obecni politycy z całego świata. W tym roku oczy wszystkich uczestników zwrócone będą przede wszystkim na przedstawicieli nowej amerykańskiej administracji. W Monachium obecność zapowiedzieli amerykański wiceprezydent Mike Pence, sekretarz obrony James Mattis oraz sekretarz bezpieczeństwa krajowego John Kelly. Na spotkaniu pojawią się też m.in. prezydenci Ukrainy i Afganistanu, kanclerz Niemiec, sekretarz generalny NATO i ONZ, premier Iraku oraz ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Turcji, Iranu, Arabii Saudyjskiej i Chin. Głównym tematem dyskusji będą relacje świata ze Stanami Zjednoczonymi pod wodzą prezydenta Donalda Trumpa. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać też o Brexicie, przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie Europy, rosyjskiej propagandzie i o wojnie domowej w Syrii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz Hiszpania i wyrok, który z pewnością wzbudzi wiele emocji, bo dotyczy rodziny królewskiej. O przestępstwa podatkowe oskarżona jest siostra króla Filipa VI. Krystyna. Jej mąż ma mieć na koncie także sprzeniewierzenie funduszy publicznych, oszustwa i fałszowanie dokumentów. Prokuratura domaga się dla niego 19 lat więzienia. Ewa Wysocka. Od początku dochodzenia najwięcej kontrowersji budziło oskarżenie księżniczki Krystyny. Sąd nie zgodził się jednak na wyłączenie jej z procesu, bo jak argumentował, siostra króla Filipa VI prowadziła razem z mężem Aison, jedną z firm, które dopuściły się malwersacji. Zawsze jednak utrzymywała, że składając podpisy na dokumentach, wypełniała jedynie polecenia męża. Podobnego argumentu użył ostatniego dnia procesu Paul Molins, adwokat Krystyny. Od dnia ukonstytuowania Aisona, jedynym jego zarządcą, jedyną osobą podejmującą decyzję był pan Iñaki Urdangarin, podkreślał mecenas Paul Molins. Mąż księżniczki przez lata prowadził też fundację non-profit, która miała krzewić sport i kulturę fizyczną. Jednak za organizowanie imprez wystawiał rachunki sięgające nawet miliona euro. Zwykle pieniądze na ich organizację szły z funduszy publicznych. W sumie Urdangarin miał sprzeniewierzyć 6 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dodajmy jeszcze, że odkąd rozpoczęło się dochodzenie, małżeństwo zamieszkało w Szwajcarii. Dzisiaj będzie słuchało decyzji sądu za pośrednictwem wideokonferencji. Oboje zostali pozbawieni tytułu książąt Palmy, a Krystyna również prawa do dziedziczenia tronu. Wodę, sól i asfaltyt. Związki organiczne, które mogą odgrywać istotną rolę w powstawaniu życia, odkryli astronomowie na karłowatej planecie Ceres. Rafał Motriuk. Te substancje to tak zwane związki alifatyczne. Zawierają one węgiel, bez którego życie na Ziemi nie może istnieć. Nie wiadomo dokładnie, jakie są to związki, ale przypominają one na przykład ziemski asfaltyt, skałę osadową, która jest pochodną ropy naftowej. Naukowcy mówią też, że związki te nie przybyły na przykład na jakiejś komecie, tylko powstały na samej planecie Ceres. Dane zebrała sonda Dawn, mówi autorka badań Maria Cristina De Sanctis z włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizyki. To jest misja NASA. Sonda ciągle jest w pobliżu planety Ceres i zbiera dane. Wcześniej na Ceres odkryto zamarzniętą wodę i różne rodzaje soli. Dlatego, jak piszą naukowcy w Science, od teraz wiadomo, że ta karłowata planeta zawiera chemiczne składniki niezbędne do życia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce, pora na sport. Monika Sułkowska. Cała Europa widziała, że piłka przeszła linię bramkową, tylko nie sędzia. To najczęstsze komentarze holenderskiej prasy po wczorajszym meczu Legii Warszawa z Ajaxem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europy. Mistrzowie Polski zremisowali bezbramkowo na własnym stadionie, ale rzeczywiście w 9 minucie Ajax trafił do bramki Arkadiusza Malarza, tyle że sędziowie popełnili błąd i gola nie uznali. Remis to wynik korzystny dla Legii, ale Mirosław Radowicz nie był do końca zadowolony z przebiegu spotkania. Szczególnie o tej pierwszej połowie wydaje mi się, że niepotrzebnie cofnęliśmy się głęboko na nasze połowy. Nie tak chcieliśmy na pewno. Druga połowa wyglądała trochę inaczej, ale co by nie mówić, zabrakło przede wszystkim detalu, zabrakło polu karnym konkretnej akcji. Radowicz dostał wczoraj żółtą kartkę i nie zagra w rewanżu za tydzień. Jaki jest plan drużyny na spotkanie w Amsterdamie, mówi za to Michał Kopczyński. Nie rzucimy się na przeciwnika, ale wiemy, że bramkowy remis daje nam awans, tak? Więc na pewno tej bramki będziemy gdzieś szukać. Wiadomo, że nie na siłę, nie na hura, ale gdzieś będziemy jej. W innych wczorajszych spotkaniach w Lidze Europy wygrywały m.in. Manchester United, Roma, Fiorentina, Schalke i Anderlecht. Przegrały z kolei m.in. Tottenham i Fenerbahce. Maciej Kot po raz drugi w ciągu zaledwie kilku dni zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Porak był wczoraj najlepszy na skoczni w Pjongczang. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft, trzeci Andreas Wellinger, a szósty był Kamil Stoch. O miejscach na podium w Mistrzostwach Świata mogą na razie tylko marzyć nasi biatloniści. Polacy poza pierwszą pięćdziesiątką wczorajszego biegu indywidualnego złoto wywalczył nieoczekiwanie Amerykanin Loey Bailey, dopiero trzeci był Martin Furkat. Znamy dwóch półfinalistów koszykarskiego Pucharu Polski. W pierwszych dwóch ćwierćfinałach zwyciężyły Stelmet Zielona Góra i PGE Turów z Zgorzelec. Kolejne ćwierćfinały dziś. Nasz pływacki mistrz świata z Montrealu Paweł Korzeniowski postanowił zakończyć karierę. Ogłosił to wczoraj za pomocą mediów społecznościowych. Udział w turnieju w Katarze zakończyła natomiast Agnieszka Radwańska, która przegrała z Karoliną Woźniacką. Czworo naszych lekkoatletów zwyciężało natomiast wczoraj w mitingu Orlen Cup w Łodzi. W skoku otyczce najlepszy był Piotr Lisek, w skoku wzwyż wygrała Kamila Lićwinko, Ewa Swoboda była najszybsza na 60 metrów, a pchnięcie kulą wygrał Konrad Bukowiecki. Dziś w wielu miejscach w Polsce znów fatalnej jakości powietrze. W Kielcach normy stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych przekroczone są nawet o 600%. W Poznaniu o ponad 200. Bardzo źle jest także w Warszawie czy Krakowie. A na pogodowych mapach chmury i opady deszczu od 4 do 7 stopni. Na północnym wschodzie chłodniej, w Suwałkach plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają. AGD w zestawie taniej. Skomponuj dowolny zestaw artykułów gospodarstwa domowego i zapłać do 10% mniej. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Słodkie pomarańcze 7,99 za 3-kilogramowe opakowanie. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Niektórzy szczęśliwcy słyszeli już całą płytę Depeche Mode, w tym Piotr Stelmach. Chyba trzeba jego przede wszystkim zapytać o opinię na ten temat. A dziś w LP Trójce Unia Kultury Jan Niebudek po 9.40, zaraz po 10.00 nasza płyta tygodnia. To w tym tygodniu przypomnę, grupa Rendezvous i Raz Dane. 10.45, fajny film Ryszard Jaźmiński, zarejestrowany na taśmie, bo Ryszard Jaźmiński jest tutaj z nami w Szklarskiej Porębie. No i wreszcie piosenka dnia po 11.00. Michael Kiwanuka przyjeżdża do Polski w tym roku. Cold Little Heart. Jeżeli od czasu do czasu powiem w czasie rozmowy z Państwem dzień dobry, to może się zdarzyć, że to będzie do kogoś tutaj, bo cała masa osób się do nas tutaj uśmiecha. W Szklarskiej Porębie czekamy na słońce. Nie mamy przynajmniej problemu, jeżeli chodzi o pył. Powietrze górskie krystalicznie czyste. Niedługo i tą wiadomość chyba podaję po raz pierwszy na antenie. Studio przy Myśliwieckiej odwiedzą Roger Glover, basista, i Ian Pace, perkusista grupy Deep Purple. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learned to behave, what to believe, what not to say, from cradle to grave. From the venomous tit of the state, this clearly centuries of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration. Escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Posłuchałem sobie wczoraj, jadąc do szkolskiej poręby, całego albumu grupy Deep Purple. Powiem tak, single Time for Bedlam dobrze oddaje charakter tego właśnie albumu. A panowie Roger i Ian obiecali przy Myśliwieckiej nagrać także Celiar poranny, który wyemitujemy, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, w naszych porannych odcinkach o godzinie 7.40. Kontakt mailowy z LP Trójką dziś to lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo proszę nie pisać w sprawie zaproszeń na spotkanie z Deep Purple, bo czegoś takiego akurat nie przewidujemy. Time for Bedlam to pozycja numer 2 w notowaniu 1828 przed tygodniem. Oczywiście w zestawie do głosowania, tak jak i Depeche Mode. Dziś do 12 głosujemy na 10 dowolnych utworów z zestawu do głosowania. Przypomnę, że w najbliższy poniedziałek po 20 w Trójce transmisja koncertu Organka ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Przed tygodniem Mississippi w ogniu na trzecim. Najbliższy poniedziałek punktualnie o 20:00 premiera światowa nowego teledysku Organka. Ta premiera odbędzie się na stronie programu trzeciego i w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej dla zgromadzonych tam publiczności symultanicznie, a zaraz potem Organek zagra koncert. Teledysk wyreżyserował pan Jerzy Skolimowski. W czasie spotkania w Osieckiej spodziewamy się znamienitych gości, no i rozmowy z Organkiem na temat nie tylko tego utworu i tego teledysku, ale wielu innych rzeczy. Zapraszamy przed radioodbiorniki w najbliższy poniedziałek 19:30 mniej więcej. Myślę, wystartuje rozmowa z Organkiem i ewentualnie gośćmi specjalnymi. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Dobry. Pan Michał powiedział dzień dobry, mimo że powiedziałem dzień dobry, panie Marku. Dziś bardzo dużo się dzieje tutaj na festiwalu Trójka Górą. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Przypomnę, że festiwal trwa od wczoraj, a skończy się jutro późnym wieczorem. Najbardziej martwię się o Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, patrząc za okno. Ale może armatkami uda się to nadrobić. A dziś w LP Trójce przyjrzymy się notowaniu 1307 listy przebyłów programu trzeciego sprzed prawie dokładnie 10 lat. To był 16 dzień lutego 2007 roku i po panowaniu przez dobrych kilka tygodni na pierwszym miejscu, na drugie spadła Nelly Furtado. To był w notowaniu 1307 listy przebojów programu trzeciego, 14 tydzień Nelly Furtado z tym utworem na liście. Prywatnie uważam, że ta piosenka to było pożegnanie z starą, piękną, melodyjną, twórczą, kreatywną, unikatową Nelly Furtado. Zaraz potem już była oszałamiająca kariera filmowo-przebojowa, ale to było coś zupełnie innego. W tym notowaniu już dość nisko, ale po całkiem długiej rezydencji na liście przebojów programu trzeciego. Świetna piosenka grupy Seas of Sisters. Tego utworu dość wyraźnie kontestowany tutaj przez wszystkich w szklarskiej porębie. To było przed 10 laty, 19 miejsce listy przebojów programu trzeciego i 20 tygodni w zestawieniu. A za chwilę już Jan Niebudek i Unia Kultury. Zapraszamy do reklamy. tylko w euro. Tylko przez 7 dni. Oferta specjalna. Już od dzisiaj 49 cali Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 2149. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. Smartfon LG X-Power. Super mocna bateria za 699. I dziecinnie proste raty. Wystarczy dowód osobisty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netia. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń 800 800 200. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Tunezja i Izrael to kolejne państwa, które dołączą do unijnego programu Kreatywna Europa, umożliwiającego pozyskanie wsparcia finansowego na przedsięwzięcia kulturalne powstające we współpracy z krajami należącymi do programu. W praktyce instytucje z tych państw mogą zwracać się o dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć, takich jak festiwale filmowe, jednak zgoda na ich udział możliwa będzie dopiero po podpisaniu przez władze tych krajów umów z Unią Europejską. W Berlinie trwa wielkie święto światowego kina. W konkursie głównym znalazło się aż 8 filmów, które na różnym etapie produkcji otrzymały unijne dofinansowanie. To m.in. najnowsze filmy tak uznanych twórców jak Volker Schlendorf czy Aki Kaurismäki, ale też Agnieszka Holland, która pokazuje na Berlinale swój film Pokot, koprodukcję polsko-czesko-niemiecko-szwedzką. Film powstały w oparciu o powieść Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Już od pierwszych zamkniętych pokazów prasowych w Polsce wzbudza duże emocje. Po pierwszych dniach berlińskiego festiwalu docierały głosy o przeciętnym poziomie tegorocznego konkursu, w którym jednym z wyróżniających się filmów ma być właśnie Pokot. To dziejąca się w Sudetach kryminalna historia. Oto w krótkim czasie dochodzi do kilku morderstw myśliwych. Śledztwa na własną rękę podejmuje się mieszkająca tam Janina Duszejko. Kiedyś pani inżynier budująca mosty w Syrii, dziś żyjąca blisko natury. W tej roli Agnieszka Mandat. Tak na antenie Trójki mówiła o bohaterce i filmie sama Agnieszka Holland. Ta przezroczystość, o której pisała Olga, tutaj jest wyrażona chociażby w tym, już nie mówię o tym, że ta Duszejko wszystkich irytuje, tych mężczyzn, którzy mają władzę, ale na dokładkę oni nawet nie są w stanie się na niej skupić. Skupić na tyle, żeby wysłuchać, co ona mówi i skupić na tyle, żeby nawet zapamiętać, jak się nazywa. I to jest no taka personifikacja niejako tego stosunku ogólnego bardziej. Jak mnie pytano, jak próbowałam pitchować ten film, co było trudne i trudno nam było zebrać na to pieniądze różnie, dlatego, że bardzo trudno było powiedzieć, co to właściwie jest. To mówiłam, że to jest anarchistyczny, ekologiczno-feministyczny thriller z elementami czarnej komedii. No i tak zostawmy już. Zainspirowała mnie powieść Olgi i jak przeczytałam tę powieść, bo czytałam regularnie jej powieść, jak się ukazują, to pomyślałam, a z tego wyjątkowo, jak na Olgi powieści, bo opowiadania się do tego nadają wspaniale, mógłby być film. No i ja pomyślałam, rzeczywiście, właściwie warto by spróbować. Dlaczego nie? I tak poczułam, że to jest ten moment. Zdobywców Złotego i Srebrnego Niedźwiedzia poznamy w weekend. Trzymamy kciuki. Premiera Pokotu w Polsce 24 lutego. A łączna kwota dofinansowania unijnego dla filmów pokazywanych w ramach Berlinale w różnych festiwalowych sekcjach to przeszło 1 700 000 euro. A na koniec dziś jeszcze miła informacja, niemalże z ostatniej chwili budynek Muzeum Katyńskiego w Warszawie znalazł się w gronie 5 finalistów do unijnej nagrody architektonicznej imienia Misa van den Rohe. Więcej o finalistach za tydzień. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. To było miłe zaskoczenie, ale jednak zaskoczenie, jak na 21. miejscu 1307 notowania listy przybyłych programu trzeciego zobaczyłem Beatlesów z Lady Madonną. Ale zapytałem przed chwilą pana Marka i przypomniał mi, że wówczas był projekt Love Beatlesowski i właśnie z tego projektu ten utwór. O Beatlesach i także o tym utworze, tym teledysku będzie trochę dzisiaj w Szklarskiej Porębie na spotkaniu na skwerze radiowej Trójki w namiocie. To będzie między 16 a 17. Będę miał okazję opowiedzieć trochę o Beatlesach i o paru innych rzeczach. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. A w tym samym notowaniu dwa oczka wyżej. The Car Is On Fire. Wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn off. Make me feel so numb. Make me wait for so long. Make me feel so numb. Make me feel so numb. Don't make me.